przy zakupach za minimum 1500 zł. Tylko w sklepach stacjonarnych w MediaMarkt. Klubowice mają więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rosyjski dyktator zapowiada rozlokowanie głowic jądrowych na Białorusi. Polska dostanie od Unii dużą część środków ze 100 milionów euro w związku z importem zboża z Ukrainy. W Mińsku wzmożone patrole policji w związku z rocznicą ogłoszenia niepodległej Białoruskiej Republiki Ludowej. Kremlowski reżim kolejny raz straszy świat bronią jądrową. Tym razem w wywiadzie dla propagandowego kanału Rosja 24 Władimir Putin zapowiedział, że rosyjskie głowice jądrowe zostaną rozmieszczone na terytorium Białorusi. Dyktator stwierdził, że do 1 lipca Rosja skończy budowę odpowiednich magazynów. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Władimir Putin, zapowiadając rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na terytorium Białorusi, nie sprecyzował, o jakie uzbrojenie chodzi. Radio Swoboda przypomniało, że nie ma jednoznacznej definicji, ale może chodzić o ładunki mniejszej mocy i rakiety nośne o zasięgu do 500 kilometrów. Oznaczałoby to, że zagrożona jest również Polska i kraje sąsiednie. W trakcie wywiadu dla prokremlowskiej telewizji Władimir Putin stwierdził, że Rosja już wyposażyła Białoruś w kompleksy rakietowe Iskander, zdolne do przenoszenia głowic jądrowych. Jeśli taka broń pojawi się na Białorusi, to będzie oznaczało złamanie przez reżim Łukaszenki porozumienia o nierozmieszczaniu i nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, do którego Mińsk przystąpił po rozpadzie Związku Radzieckiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dodatkowych 100 milionów euro przekaże Komisja Europejska 5 krajom w związku z importem zboża z Ukrainy, z czego ponad 1/3 otrzyma Polska. Dowiedziała się nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Chodzi o wyrównanie rolnikom strat wywołanych zwiększonym przywozem ukraińskich zbóż i nasion oleistych. W tej sprawie, jak ustaliłam, jest już zgoda przewodniczącej Komisji Europejskiej. Oficjalnie decyzja może być ogłoszona już w przyszłym tygodniu. Pieniądze mają pochodzić z tak zwanej rezerwy kryzysowej. Jest też możliwość podwojenia otrzymanego unijnego wsparcia pieniędzmi z krajowego budżetu. Polska w tej transzy będzie największym beneficjentem, podobnie jak w pierwszym pakiecie pomocowym ogłoszonym w poniedziałek przez Komisję. Z ponad 56 milionów euro do Polski trafi 29,5 miliona euro. Te pieniądze również będą pochodzić z rezerwy kryzysowej i również będzie możliwość podwojenia otrzymanej kwoty wsparciem krajowym. Ostateczna decyzja unijnych krajów zatwierdzająca te propozycje również jest spodziewana w przyszłym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Białorusini świętują 105. rocznicę ogłoszenia niepodległej Białoruskiej Republiki Ludowej. Z tej okazji odbywają się wiece i manifestacje w różnych krajach, w tym w Polsce, w których przebywają dziesiątki tysięcy uchodźców z Białorusi. Reżim Aleksandra Łukaszenki nie uznaje tej daty, ponieważ niepodległa republika z 1918 roku przeciwstawiła się władzy bolszewików w Moskwie. W ciągu ostatnich 2 dni w całej Białorusi odbyły się prewencyjne zatrzymania opozycjonistów w celu niedopuszczenia ich do jakichkolwiek akcji upamiętniających to wydarzenie. Centrum stolicy kraju Mińska patroluje milicja. Rozmieszczony jest także specjalny sprzęt do zwalczania manifestacji. W poprzednich latach w rocznicę niepodległej republiki odbywały się wielkie manifestacje i starcia z milicją. To ważny dzień dla nich, dla ich rodzin, ale i dla mieszkańców Ciechanowca. 46 żołnierzy obrony terytorialnej złożyło dzisiaj w mieście przysięgę wojskową. Poprzedziło ją szkolenie, a teraz przed nimi służba w którymś z 5 batalionów 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięga! Nie jest to wielkie wydarzenie dla miasta. Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki. Nie przypominam sobie takiego faktu, że przysięga jakakolwiek w Ciechanowcu kiedykolwiek była. W historii istnienia brygady od 2017 roku to już 46. przysięga. Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Mieczysław Gurgielewicz. Brygada rośnie w siłę, przybywa nam żołnierzy, młodzież, ale też i starsze osoby. Są ludzie, co dopiero osiągnęli pełnoletność, 18-latkowie, ale są też osoby dojrzałe. Średnia wieku żołnierzy składających przysięgę dziś to 31 lat. Jesteśmy bardzo dumni z syna, no i życzymy dalszych sukcesów w służbie. Powody? Chciałem sprawdzić, czy jestem tak silny psychicznie i fizycznie, za jakiego się uważam, i biorąc pod uwagę obecną sytuację, nie chcę być imigrantem. W przysięce w Ciechanowcu poza kompanią honorową i orkiestrą wojskową uczestniczyło także 25 żołnierzy, którzy przysięgę składali wcześniej, a teraz po szkoleniu wyrównawczym zdecydowali się wrócić w szeregi wojska. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. Sukces Magdy Linet na Florydzie. Polska tenisistka wygrała z wyżej rozstawioną Wiktorią Azarenką w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami. Pierwszy set dla Magdy po emocjach i tiebreaku. W drugiej partii Białorusinka odpowiedziała lepszą grą i zwyciężyła gładko 6-2, ale w decydującym secie poznanianka była górą 6-4 i awans do 1/8 finału, w której rywalką Linet będzie na pewno Amerykanka. Pytanie, czy Jessica Pegula, czy Daniel Collins. Panie jeszcze grają. Pegula prowadzi 1-0 w setach i 6-5 w drugim secie. Gra też Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju ATP w Miami. Polak mierzy się z Australijczykiem Tanasim Kokinakisem i prowadzi 6-5 w pierwszej partii. 3-1 było natomiast w pierwszym meczu finałowym polskiej hokej ligi. GKS Katowice wygrał z GKS-em Tychy w Tychach i objął prowadzenie w serii rozgrywanej do 4 zwycięstw. Gracz gości Marcin Kolusz zwraca jednak uwagę, że mimo zwycięstwa w grze katowiczan jest sporo do poprawy. Cieszymy się z pierwszego zwycięstwa, ale musimy na pewno polepszyć naszą grę. Wiemy, co robiliśmy dobrze, wiemy, co dzisiaj nam nie do końca wychodziło. Wszyscy się dzisiaj bardzo starali i tego nikomu nie można odebrać z naszej drużyny. Potrzebujemy więcej spokoju w sytuacjach, gdy mamy krążek na kiju. Potrzebujemy mądrej decyzji przy zagraniu. Takie małe rzeczy, które składają się później na płynny obraz gry. Drugi mecz finału jutro. Mamy komplet wyników sobotnich spotkań w krajowych siatkarskich rozgrywkach. W Tauron Lidze Pani spodziewane zwycięstwo Dewelopresu Rzeszów z MKS-em Kalisz i pierwsza w sezonie porażka ŁKS-u. Łodzianki w hicie 21. kolejki przegrały 2-3 z Chemikiem Police. Środkowa ŁKS-u Kamila Witkowska. Miałyśmy się na tym skoncentrować, żeby od pierwszego punktu kontrolować spotkanie, albo przynajmniej nie pozwolić na to, żeby przeciwnik nam odskoczył aż na tak dużą ilość punktów, a my znowu gdzieś gubimy pierwsze punkty i musimy cały czas gonić i nadrabiać. Jednocześnie chyba trochę się przy tym stresując, że nam przeciwnik gdzieś tam się wymyka spod kontroli. I to na pewno było widać w pierwszych dwóch setach, że grałyśmy bardzo elektrycznie i że nie mogłyśmy jakby znaleźć swojego takiego balansu i spokoju gry. Po przegranych dwóch pierwszych setach Łodzianki doprowadziły do tiebreaka, ale musiały w nim uznać wyższość rywalek. Rywalek, które musiały się mocno napracować, by ŁKS pokonać. Libero Maria Stenzel. Był to bardzo ciężki mecz i na pewno spodziewałyśmy się takiego spotkania. Mimo że wygrywałyśmy już 2 setami, to gdzieś tam czułyśmy cały czas oddech na plecach ze strony ŁKS-u, więc no tutaj musiałyśmy włożyć naprawdę w ten mecz całe serce i wszystkie siły, żeby wygrać na tym ciężkim terenie i nam się udało. Mimo porażki ŁKS utrzymał pierwsze miejsce w tabeli, drugi jest Dewelopres, a trzeci Chemik. A w męskiej plus lidze Aluron Zawiercie wygrał dziś ze Ślepskiem Suwałki 3-1, Jastrzębski Węgiel ograł 3-0 Czarnych Radom, a Luk Lublin zwyciężył w meczu z Kuprum Lubin 3-1. Wygrane Aluronu i Jastrzębia sprawiły, że zespoły te na pewno zakończą sezon zasadniczy na podium. Jest tego już pewna także Asseco Resovia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia przelotne opady deszczu, możliwe burze i opady krupy śnieżnej oraz małego gradu. Na termometrach będzie przeważnie od 10 do 16 stopni. Tej nocy na termometrach maksymalnie 6-7 stopni. Poza tym możliwe przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Departament rytmu. My heart skips, skips, skips, skips, skips, skips a beat. Only my true lad, whistle kicks, yeah. I can't see. out as like, what? Let's have a team talk. Playing with this lady is something I'd agree for. Vibes keep going up and down like a seesaw. Should've just taken her to the cinema to see saw. Oh, she let me sleep with her. I figured her figure's a short winner. Plus I got a lead from the back, I'm a skipper. Skip a beat. Minut po godzinie 23, a do północy w Trójce słuchają Państwo Departamentu Rytmu, czyli ciąg dalszy muzyki, która, no mam nadzieję, już wprowadziła, ale tylko podtrzymuje ten stan Państwa w dobry imprezowy nastrój. Przede wszystkim pretekstem do tego, żeby sięgać po poszczególne utwory, jest dla mnie to, co przyniósł muzyczny kalendarz przez ostatni tydzień. A na przykład ten podpowiada mi, że 55 lat skończył Damon Albarn, a więc wokalista, kompozytor, producent, członek takich kapel jak Blur, ale przede wszystkim Gorillaz. No i zawsze, kiedy sięgam po coś z repertuaru Gorillaz, ten utwór poprawia mi nastrój i to bardzo. Don't shop, chitty, chitty, chitty, pie, you captain's in it. me watch me shabba me. Minut po 23, a w Trójce trwa departament rytmu. Teraz w taki nasz radiowy, magiczny sposób zabiorę Państwa, przeniesiemy się i w czasie, i w przestrzeni, bo to będzie początek lat 80. Szkocja. I to właśnie tam powstaje kwartet, który początkowo nazywał się Vortex Motion. Grał głównie covery grupy The Clash i Magazine. No i członków zespołu zapytano, skąd pomysł na to, żeby w ogóle iść w stronę muzyki. Powiedzieli, no cóż, Szkocja, lat 80. 90. Do wyboru była albo przestępczość, albo zasiłek, albo piłka nożna, albo muzyka. My wybraliśmy muzykę. A nazwa zespołu została wybrana z fragmentu piosenki Get in Heaven and Holding. Tam jest taki fragment: jestem zmęczony żartami, mokry, mokry, mokry od łez. Wet, wet, wet. Marty Pellow, czyli wokalista zespołu, w tym tygodniu obchodził urodziny. I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Come on and let it show. My love, you can't deny. Słuchają Państwo w Trójce Departamentu Rytmu. Kilka minut temu zabierałem Państwa do Szkocji lat 80. No to teraz też podróż, z tym, że do zachodnich Niemiec, dokładnie połowa lat 70. Zachodnie Niemcy, czyli jak pewnie Państwo doskonale pamiętają, RFN, 76 rok, to wtedy właśnie powstaje formacja Bonnie M. Zachodnio-niemiecka grupa muzyczna, tak jest. Bonnie M, która jak przyjeżdżała do Polski, to można było odnieść wrażenie takiego zachodniego powiewu, czegoś absolutnie wyjątkowego, prawda? I egzotycznego zarazem. Przy okazji, nie wiem czy Państwo wiedzą, Bonnie M był pierwszym zespołem muzycznym z zachodu, z Niemiec, zaproszonym przez Leonida Breżniewa do ZSRR w 78 roku. Jedno jest pewne, przez wiele lat skład Bonnie M zmieniał się, choć jest jeden stały punkt, czyli Maisie Williams, wokalistka, która była od samego początku aż do samego końca tej formacji. Maisie w tym tygodniu świętowała urodziny. Ruchomy kwiat wciąga cię, o, obisie. Łatwo nie kopnie cię, nie, o, popatrz. Ruchomy kwiat wciąga cię, o, obisie. Łatwo nie kopnie cię, nie. Ruchomy kwiat wciąga cię, o, obisie. Łatwo nie pąknie cię, nie, o, popatrz. Ruchomy kwiat wciąga cię. Jeszcze 23 minuty do północy, więc za 23 minuty zupełnie usprawiedliwiony będzie telefon do pana Marka Dutkiewicza celem złożenia mu urodzinowych życzeń. A Marek Dutkiewicz to jest autor tekstów tak wielu fantastycznych piosenek i tak wiele zespołów, bardzo wiele mu zawdzięcza, że można byłoby stworzyć osobne wydanie kiedyś Departamentu Rytmu złożonego wyłącznie z piosenek napisanych właśnie przez pana Marka Dutkiewicza. Ta piosenka Uczuli, której słuchaliśmy przed momentem, też wyszła spod jego pióra, no ale to przede wszystkim 2 plus 1. To Felicjan Andrzejczak, Budka Suflera, Halina Frąckowiak, Kombi, Lombard, no Zdzisława Sośnicka i wielu, wielu innych znakomitych artystów, którzy zaśpiewali piosenki napisane przez Marka Dutkiewicza. Jeśli chodzi o urodziny, to wczoraj świętowała je Gabrielle Suzanne Kerner. No być może akurat to imię i nazwisko państwu za wiele nie mówi, ale jak powiem, że to Nena, to od razu państwo powiedzą, no jasne, 99 balonów. Das sowas von sowas klappt.

I'm Coming Out zaśpiewała nieprzypadkowo Diana Ross na sam właściwie już koniec dzisiejszego wydania Departamentu Rytmu, bo po północy będzie można już składać jej życzenia urodzinowe. Czy wiedzą Państwo, że miała być obsadzona w żeńskiej roli w filmie Żyj i pozwól umrzeć, czyli kolejnych przygodach o Jamesie Bondzie, ale zrezygnowano z tego pomysłu, ponieważ w książce bohaterkę opisano jako młodą, białą kobietę. Ostatecznie wystąpiła w tej roli Jane Seymour. Ale inna ciekawostka, lata 70. miała zagrać u boku Steve'a McQueena główną rolę w filmie Bodyguard. Projektu jednak nie zrealizowano, gdy wtedy został uznany za zbyt kontrowersyjny, a w 92 roku, proszę bardzo, Whitney Houston, Kevin Costner zagrali właśnie tę rolę. 12 razy była nominowana do nagrody Grammy, nigdy jej nie zdobyła. Diana Ross jutro świętuje swoje urodziny. Za 5 minut godzina 24, czyli to jutro, to już za chwilę. Proszę pamiętać, że w nocy przechodzimy z czasu zimowego na czas letni, czyli przesuwamy wskazówki zegara z godziny drugiej na godzinę trzecią. No i to wszystko dzisiaj w Departamencie Rytmu. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Jakubik audycję realizował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Tak dużo dzisiaj mówiłem o urodzinach, że urodziny Edyty Bartosiewicz. Do usłyszenia. Dobrej nocy.